پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پسلے بار گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت پھولوں سے باغ بہار آیا عہد بہار آیا صبح شب ولادت عہد بہار آیا صبح شب ولادت دل جگمگا نیا اجالا اجالا پھیلا نیا اجالا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت آئی نئی رنگ بدلا صبح شب ولادت صبح شب ولادت صبح شب ولادت روح نامی صبح شب ولادت صبح شب ولادت صبح شب ولادت دل پھر گئے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت پیارے چمکا دیا نصیب ہمارا چمکا دیا نصیب ہمارا چمکا دیا نصیب صبح شب ولادت نوشا بنا تک یہ شورا ہے عرش تک یہ شورا صبح شب ولادت شادی رتی ہوئی ہے بجتے شادیاں بجتے شادیاں دولہا بنا وہ دولہا دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شبِ ولادت صبح شبِ ولادت صبح شبِ ولادت آمد کا چار سن کر گھیرے کھڑے ہیں رستا رستا گھیرے کھڑے ہیں رستا صبح شبِ ولادت گھیرے کھڑے ہیں رستا صبح شبِ ولادت آؤ فقیرو کریم ہے باب کریم ہے صبح شبِ ولادت سوکھی زبان جلتی جانو لہرا رہا ہے دریا دریا لہرا رہا ہے دریا صبح شبِ ولادت صبح شبِ ولادت صبح شبِ ولادت تیری چمک دمک سے عالم جھلک رہا ہے عالم جھلک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا چمکا میرے بخت چمکا چمکا میرے بخت چمکا صبح شبِ ولادت صبح شبِ ولادت صبح شبِ ولادت بات آئے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شبِ ولادت دے دے ہمارا حصہ آقا دے دے ہمارا حصہ آقا میرے بھی بخت چمکا آقا میرے بھی بخت چمکا صبح شبِ ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شبِ ولادت عہد بہار آیا صبح شبِ ولادت پھیلا نیا اجالا صبح شبِ ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح شبِ ولادت آیا کرم کا داتا صبح شبِ ولادت ہے عرش تک یہ شہرا صبح شبِ ولادت دے دے حسن کا حصہ صبح شبِ ولادت صبح شبِ ولادت صبح شبِ ولادت